Ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 7. Europa FM, Crăciunul e numărul 1. Deși Ziua Recunoștinței este cea mai importantă sărbătoare națională în Statele Unite, Crăciunul are la rândul său un loc bine stabilit. Cu această ocazie, americanii își decorează casele și cutiile pentru scrisori cu mici acadele în culorile alb și roșu, apoi ei degustă celebrul eggnog, un lichior cu ouă bătute, scorțișoară și nucșoară, simbol al convivialității. Crăciun fericit cu Europa FM. Sărbători fericite să ai împreună cu cei dragi și cu Europa FM. Met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holiday. No matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't be home, sweet home. Oh, there's no place like home for the holidays. You are every day. I met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holidays. 'Cause no matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home, sweet home. De sărbători, fă-ți cadou un smartphone cu net nelimitat. Vino în magazinele Telecom și ia-ți abonamentul cu net 4G nelimitat pe bune împreună cu Samsung Galaxy J5 la doar 12 euro pe lună sau Samsung Galaxy A6 Plus la doar 14 euro pe lună. În plus, primești 6 luni de Netflix cadou. Hai net liberare! Ai 4 mesaje. Masa e plină cu bunătăți, dar am uitat colebilul acasă. Cum evit grața, gustul amar și durerea de cap? Noroc cu mătușa Mimi. Amândouă avem deficit de bilă, dar ea are grijă să aibă colebil în geantă. Mâncarea este delicioasă. După orice mâncare, colebil pune bila pe picioare. Se administrează adulților și copiilor peste 7 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă tot stai cu laptopul în brațe și te uiți după mașini de spălat, hai în magazin să vezi care îți pică cu Tronc. De sărbători la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 550 de lei reducere la mașina de spălat AEG 8 kg, clasă A3+, tehnologie ProSteam, la 2199 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Bene Plus are dublu efect asupra bulelor de gaz. Simeticona le sparge, iar cărbunele activ le absoarbe. Bene Plus acționează rapid, în doar 15 minute, în caz de balonare, crampe și flatulență. Și nu au fost observate efecte adverse pe termen mediu și lung. Bene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. AutoCheck Center, rețeaua națională de servisuri profesioniste, face echipă cu Castrol, uleiul care a contribuit la doborârea recordului mondial de viteză la sol. Profitați de profesionalismul și standardele înalte oferite de atelierele AutoCheck Center, precum și de calitatea premium a lubrifianților Castrol. AutoCheck Center, servisul meu profesionist. La Mega-ul tău găsești inspirație de sărbători cu noua colecție de tacâmuri și electrocasnice Jamie Oliver. Le colecționezi pentru tine sau te gândești să le oferi în dar celor dragi? Colecția Jamie Oliver este potrivită oricărei ocazii. În plus, numai în luna decembrie, achită cumpărăturile cu cardul tău Mastercard, anunță casierul și vei primi dublul punctelor bonus acordate în campanie. Completează-ți colecția sau inspiră-i și pe cei dragi cu produsele Jamie Oliver, disponibile doar la Mega Image cu reduceri de până la 84%. Mega Image. Inspirație să trăiești cum îți place. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really, really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.